Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili dinleyiciler. İnsanın ve yeryüzünün ekolojik ahvalini konuşacağımız Ekoloji Politik programına hoş geldiniz. Ben bu programa 53. yayın döneminde radyonun da 25. yılında başladım. Radyo şenliğindeyiz şu anda. Hepimiz heyecanlıyız. Radyo şenliğinde olmamızdan dolayı ben Açık Radyo ile olan yolculuğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Radyonun ben önceden dinleyicisiydim. Sonra destekçisi oldum. Şimdi de programcısı oldum. Bu süreci sizinle paylaşmanın bu dönemde çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Yıllar önce ekoloji politik yazılar yazmaya başladığımda Ömer Madre'yi ziyaret ettim ve bir gün Açık Radyo'da programcı olacağım işin aslı hiç aklıma gelmemişti. Aradan yıllar geçti ve ben gönül verdiğim yazma işlerini sürdürürken Doğu Batı Düşünce Dergisi'nden 95. sayı ekolojik kriz sayısına editörlük yapmam istendi. Ben de seve seve tabii bu projede yer almayı kabul ettim. Aklıma ilk gelenlerden birisi de aslında Ömer Madra ile bir röportaj yapmak oldu. Çünkü sayı tam anlamıyla sosyal ekolojik bir sayı olacaktı. Ekoloji ile sosyolojinin ilişkisini her boyutuyla işleyen, hiçbir konuyu atlamayan, holistik bakan sürece, bütünsel bakan bir sayı yapmayı düşünmüştük. Bu arada işte Ömer Madra'nın da Açık Radyo'yu sosyal ekolojik bir radyo olarak tanımlayıp tanımlamadığını sorduğumda, aslında yapılan programların içeriğine baktığında bunun çok rahat anlaşılabileceğini söylemişti bana. Daha sonrasında da güzel bir diyalog oldu ve Ömer Bey bana Açık Radyo'da bir program yapıp yapamayacağımı sordu. Tam da bu konuyu işleyen, olaya holistik bakan bir şekilde bir program. Ben de seve seve kabul ettim ve bu programa öylece başlamış olduk. Açık Radyo ile aslında en güzel diyaloglarımızdan birisi de sürekli dinleyicisi olduğum dönemde gıda toplulukları üzerine yapılan programlardan çok etkilenmiş olmam vardı. Gıda toplulukları ile ilgili yapılan röportajlardan etkilenerek ben de arkadaşlarımla Antalya'da konuşup bir gıda topluluğu kurabilir miyiz fikrini ürettim ve arkadaşlarım da bundan çok heyecanlandı ve bir an önce konuşalım, bunun içeriğini belirleyelim, adil gıda, toplum destekli tarım mevzusunu iyice oturtarak bir gıda topluluğu kurmayı düşündük ve hayata geçirdik. Antalya'da bir gıda topluluğu kurduk. Antalya Gıda Topluluğu isminde. Sonra gıda topluluğu bir süreç geçirdi ve büyümeye başladı. Daha sonra işte arkadaşlarımız buna yumurtlama ismini verdiğimiz ikinci bir gıda topluluğu ortaya çıktı. Doğu Antalya Gıda Topluluğu ve Batı Antalya Gıda Topluluğu şeklinde. Bu bize gerçekten Açık Radyo ile iletişimimiz açısından çok heyecan verdi. Ben buradan yola çıkarak bir şey geliştirdim aslında. Toplum destekli tarım ve toplum destekli radyo benzeşmesi kurdum. Açık Radyo'yu toplum destekli radyo olarak tanımladığımız için. Dolayısıyla arkadaşlarımla konuştuk ve dedik ki bu süreçte dayanışma en politik eylemlerden birisidir. O halde ne yapalım? Toplum destekli tarımla birlikte toplum destekli radyo projesine de katkıda bulunalım. Onun için arkadaşlarım bir programa destekçi olma konusunda herkes niyet belirtti ve birçok arkadaş programlara destekçi oldular. Şimdi aslında bu arkadaşlarımın ismini burada anmak istiyorum ben. Bunlar Doğu Antalya Gıda Topluluğu, Batı Antalya Gıda Topluluğu, bir de kolektif yaşam oluşturmaya çalıştırdığımız Sedir Topluluğu'nun üyesi olan arkadaşlar. Bu arkadaşlarımın isimleri şöyle: Burçin Kalyon Yeğin, Nuran Özkırım, Mehtap Yılmaz, Safiye Kargılı, Asuman Devres, Yasemin Eski Erdoğan, Fırat Çelik, Nurhan Sezgin, Melek Tercan, Alper Habip ve Özcan Doğan. Bir de Tabii ki Ankara'dan benim kardeşim Cafer Malçok programlardan birisine destek olmak istediğini söyledi ve onun ismini de anmak istedim. İsmini andığımız destekçilerimize ve programımızın destekçisine teşekkür ettikten sonra başta bahsettiğimiz kavramları biraz açıklayalım isterseniz. Bu kavramlar birbirlerini çok besleyen, destekleyen kavramlar. Toplum destekli tarım demiştik. Toplum destekli radyo benzeşmesi de yaparak. Toplum destekli tarımda sevgili dinleyiciler, siz isteyeceğiniz ürünler için üreticiye bir ön ödeme yapıyorsunuz. Ya da üreticinin üreteceği ürünlerin alma garantisi veriyorsunuz. Biz burada bunu yapan kişiler olarak kendimizi türetici olarak tanımlıyoruz. Tüketici demiyoruz çünkü tüketmekten çok üreticiyle birlikte var olmak, onun yaşamına dahil olmak, onun çocuğunun okula gidip gidemediğini öğrenmek ve destek olmak ve iklim koşullarından etkilenip etkilenmediğini takip etmek, bu konuda yapabileceğimiz daha fazla ön ödemeler ya da işte onun gidip tarlasında çalışmak, ona başka türlü destekler sunmak gerekiyorsa onu da yapmak toplum destekli tarımın genel olarak içeriğine giriyor. Burada adil gıda öne çıkıyor. Adil gıda kavramı aslında işte toprağın kirletilmemesi, suyun kirletilmemesi, hayvan sömürüsünün olmaması, cinsiyetçi davranılmaması gibi konuları içine alabilen aslında oldukça geniş bir kavram. Yani temiz gıda kavramından çok daha kapsayıcı bir kavram. Biz de Antalya'daki gıda toplulukları olarak vegan olmasa da listelerimiz vejeteryan listeler oluşturarak aslında bir anlamda türcülüğe de bir karşı çıkış oluşturmuş oluyoruz. Bütün bunlar aslında bir arada toplayabilecek olan yegane kavram sosyal ekoloji kavramı. Sosyal ekolojiye göre sevgili dinleyiciler, insanın doğa üzerindeki tahakkümü, yani flora ve fauna üzerindeki tahakkümü, insanın insan üzerine kurduğu tahakkümden kaynaklanmaktadır. Burada bir patronun işçiye kurduğu tahakküm, bir erkeğin kadına kurduğu tahakküm, bir ırkçılık ya da işte başka bir etnisitenin aşağılanması, cinsiyetçilik gibi konular, bundan dolayı diğer insanları aşağılamak aslında bir toplumsal organizasyon sorunu, yani sosyolojinin alanına giren bir sorun. Dolayısıyla eğer biz doğa üzerindeki tahakkümümüzü ortadan kaldırmak istiyorsak, tahribatı ortadan kaldırmak istiyorsak, öncelikle kendi ilişkilerimizdeki hiyerarşik ilişkileri, tahakkümcü ilişkileri sonlandırmak zorundayız. Sosyal ekoloji buraya dayanıyor. Sosyal ekolojinin tarihçesini ve bu konuda kafa yoran filozofları mümkün olduğu kadar geriye giderek programımızda, daha sonraki programlarımızda işleyeceğiz. Tabii şu anda biz 18. Dinleyici Destek Haftası'nda olduğumuz için daha çok destek, dayanışma konular üzerinde duracağız. Onun için de şunu söyleyebilirim. Açıkradyo.com.tr üzerinden desteklerinizi vermeye devam edebilirsiniz. Ben de bir program destekçisiyim. Burada bu sitede program destekçisi olan butonun tıklayarak program destekçisi olabilirsiniz. Süremizin sonuna yaklaşırken ben Zapatistalardan Marcos'un sözlerine eşlik eden Manu Chao'nun Para Todos Todo şarkısıyla aslında size veda etmek istiyorum. Bu şarkıdaki sözlerin Zapatistalardan Marcos'un sözlerinin birkaç cümlesini Türkçe'ye çevirmek istedim. Bu şöyle diyor Marcos: "Kardeşler, biz geceden doğduk. İçinde yaşıyoruz, içinde ölüyoruz. Ama ışık en çok yarın olacak. Bu gece ağlayan herkes için. 15 gün sonra görüşünceye dek hoşça kalın sevgili dinleyiciler." Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçuk.